www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اس وجہ میں بات آئی کہ ہم لوگوں کے لیے تو یہاں کی آخری گویا مجلس ہے. یہ خیال ہوا کہ قرآن پاک کی جو دو صورتیں ہیں ان کی تفسیر کیا تجربہ ہے خلاصے کے ساتھ سنانا. ظاہر ہے کہ جب کوئی مصنف بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو آخری میں چاہتا ہے کہ اس کا خلاصہ پوری کتاب پر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو آخری میں معوذتین کہلاتا ہے. معوذتین جیسے پڑھا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کو نازل فرما کر ہمارے شیاطین انس و جن کے مقابلے کا ایک ہر بات عطا فرمایا ہے. قل اعوذ برب الفلق. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. کیسا ترجمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں رحمان ہیں اور رحیم ہیں. دونوں ایک ہی صفت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے. یہ ترجمہ ماں تعالیٰ نے کہو میں صبح کی جو مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اسے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. اس کا ترجمہ وہی ہے. شروع اللہ کے نام سے. سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. سب پر مہربان ہے. دونوں ترجمے میں فرق کیا ہے. رحمان اور رحیم کے ترجمے میں فرق کیا ہے. رحمان معنی سب پر مہربان ہے اور رحیم معنی بہت ہی مہربان ہے. یعنی اس کی رحمت عموم بھی ہے. تمام عالم کے لیے عموم ہے اور پوری پوری رحمت ہے. جو کوئی نقص نہیں ہے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا ہے پانی پینا بیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیس مرتبہ آواز تو نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے گئے پڑھتے گئے. اتنی اہمیت ہے. جتنی اس کی اہمیت ہوگی ہماری اہمیت بھی اللہ کے یہاں بڑھے گی. قرآن کی اہمیت کم ہوئی ہمارے بہت فرماتے تھے. قرآن کی اہمیت کم ہوئی ہمارے دور سے تو ہماری اہمیت اللہ کے نزدیک کم ہو گئی. اور بہت فرماتے تھے مختلف انداز سے فرماتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق اور وہ صورتیں جو خاص اسی قرض کے لیے نادی ہوئی ہیں ان کو تو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق. میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں. فلق صبح کے مالک ہر اس چیز کے شر سے جو اسے پیدا کیے ہیں. جنوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے. شیطان کو پیدا کیا ہے. سانپ کو انہیں پیدا کیا. بچھو کو انہیں پیدا کیا. سب انہیں شر بنے ہیں. تو انہیں سے مانگو ان کے شر سے حفاظت. شر سے حفاظت اللہ ہی دے گا. شر والی چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا تو شر کی حفاظت انہیں سے مانگو. جامع تو سیرے ہوئے پورے قرآن کے خلاصے قسم کے. قرآن کریم کی جو صورتیں معوذتیں کہلاتی ہیں. یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی. عام طور سے لوگ آتے ہیں ہمارے اوپر جادو کیا گیا, عام طور سے آتے ہیں جو آتے ہیں زیادہ یہی کہتے ہیں, بیماری کو آتے ہیں بیماری کا سبب بھی جادو کو بتلاتے ہیں. عام طور سے کوئی آتا تھا فرماتے تھے حضرت کی تم بھی قرآن بھی فرق اسی کے نادر ہوئی ہے, پڑھو قرآن بھی فرق میں یہی لکھوں گا تم خود پڑھو. بہت کہتے فرماتے تازی تابی تو بچوں کے لیے ہے, بڑوں کے لیے تو یہی پڑھنا ہے. کچھ یہودیوں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹوٹکے کی کرنے کی کوشش کی. ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے, اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے. قرآن ربی خود پڑھ سکتا ہے, آدمی کر سکتا ہے, دوسرے قرآن ربی فرق قرآن ربی ناز. حضرت بیمار پڑ گئے تھے تو ہم لوگ سے کہتے تھے سورہ فاتحہ پڑھو ہم کو دم کرو, حضرت شاید کبھی کبھی دل کو کہتے ہیں خوب دل سے پڑھنا, یہ بھی تھا دل سے پڑھو خود دم کراتے تھے. قرآن ربی یہ تو سورہ فاتحہ ہے, وہ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. سنا چاہیے معمول کی نہیں, معمول حضور کا معمول تھا, یہ ہمارے بھی معمول ہونا چاہیے, جو پڑھ لیتا آدمی پڑھتا ہی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن معمول فرمانے معمول سونے سے پہلے ان صورتوں کا اپنے دم کرتے ہیں پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لے لیتے. پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے, اس لیے کہ پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کاروائیاں رات کے اندھیرے میں ہوا کرتی ہیں. مشل جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں جائے ہیں, جادوگر مرد ہوں یا عورت دونوں سے بات نفر جادو, عورتیں بھی جادو کرتی تھیں, افریقہ وغیرہ میں زیادہ ہے جادو عورتیں کرتی ہیں, بہت جادو مشہور ہے وہاں کا افریقہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ کا. عام طور پر جادوگروں کی کاروائیاں رات کے اندھیرے میں ہوا کرتی ہیں, جانوں کے لفظ میں مرد عورت دونوں داخل ہیں, جادوگر مرد ہوں یا عورت سب کی حفاظت فرما, مطلب مرد بھی جادوگر ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں. دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہ لگاتے جاتے ہیں اور کچھ پڑ پڑ کر پھونکتے رہتے ہیں, ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. ادھر جہاں میں بیٹھا تھا معلوم کہ افریقہ کے پاس ہے, پریشان تھے وہ لوگ معلوم کسی جادوگر نے تو عمل کیا اور جادوگر نے جو عمل کیا تو ہمارے جہاں بیٹھے تھے اسی نیچے رکھا تھا, پر یہ لکھا ہوا تھا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا. بہت افریقہ میں بہت ہے, میں جانے لگا جب افریقہ تو مقبول کے خسر بہت بڑے عامل تھے, معلوم ہوگا بہت مولانا طیب صاحب کہا مولانا آپ افریقہ جا رہے ہیں وہاں جادو بہت چلتا ہے کچھ سیکھ کے جائیے یہاں سے, مگر یہ سب میں نہیں سیکھوں گا مجھ کو مناسبت نہیں ہے اس سے. بہت بڑے عامل تھے, بہت بڑے عامل تھے مولانا طیب صاحب, بنگال کے زبردست عالم بھی تھے, محمد علی کے شاگرد تھے, ان کے مریض بھی تھے, شاہ خلیفہ بھی تھے. ضرور نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں افریقہ جا جادو ہے بولے وہاں بہت اس کا ہے, میں نے کہا مجھ کو اس سے مناسبت نہیں ہے, اللہ مالک ہے, اللہ مالک اللہ کا شکر ہے میں خود ہی ہوں کچھ نہیں, اللہ کا شکر ہے. کیونکہ شخص سے پناہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار ہے. صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ بھی ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا قل اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ سے اس ذات سے جو رب الناس ہے لوگوں کا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے. صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ بھی ہے, سب کا معبود حقیقی بھی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کلام اللہ. مطلب یہ کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار ہے. صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی ہے, اس میں ملک اور سب کا معبود ہے الہ الناس. تینوں آگے ایک مستند حدیث میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقبول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے. جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبڑ جاتا ہے. جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتے ہیں. کتنی شکایت زمانے لوگوں وسوسوں کی, بہت شکایت. وسوسے کا خوب موقع ہی رہتے ہیں. روزے کو وسوسا, قرآن پر وسوسا, قیامت پر وسوسا, اللہ پر وسوسا, وسوسی وسوسا. شیطان وسوسا ڈال کر کے مومن کے ایمان کو کمزور کرتا ہے, اور جب اس کو ایک طرف کرتا ہے مومن تو اس کا ایمان کبھی بھی ہو جاتا ہے. شیطان کی حفاظت یہ آیتیں کریں گی, اسے آدھا کرے گا. روحانی روحانی سے رہو کر کیا دیتا ہے. قرآن کریم نے سورہ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں بھی سے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں. شیطان جنات میں بھی سے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں. البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا ہے, موجود نہیں نظر آتا, دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. مجھے نبی میں وسوسہ ڈالتا ہے. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. مجھے نبی میں بھی آیتیں نازل ہوئی, وسوسہ ڈالتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان وساوی سے محفوظ رکھے. بزرگوں نے لکھا ہے وساوی سے بچو. اس میں پر شکاوت اور سعادت کی چکی اسی سطحوں پہ چلتی ہے. لفظ کا رہس سعادت شکاوت, سعادت اور شکاوت کی چکی اسی پہ وساوی پہ چلتی ہے. وساوی پہ عمل کیا ہے شکی نہیں ہے, نکل گیا صحیح. البتہ شیطان جو جنات میں سے وہ نظر نہیں آتا, اور انسانوں میں سے بھی ہے, اور دل میں وسوسہ آتا ہے. کہ انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں, ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات وسوسے آنے لگتے ہیں. شیطان نہیں نظر آتا. اس لیے اس آیت کریم میں دونوں قسم کو وسوسہ ڈالنے والے سے پناہ مانگی, انسانوں سے بھی اور یہ جاتا. انسانوں کی تحریر کتنے لوگ گمراہ جاتے تحریروں کو دیکھ کر کے. ایک ساتھ آئے رمضان میں, وہاں صاحب رحمان صاحب کسی بزرگ کے آئے, روزے کا افطار کا وقت تھا, بہت سنا ہم نے واقعی کو. ساتھی نے کہا آؤ افطار کر لو. رونے لگے, کیا آؤ جان رہا ہے تم کافی ہو گئے ہوں گے. کیا بات یہی ہے, کہا کھا لو صبح چلے جاؤ. ماشاء اللہ مانتا کیا کیا ہوا, آریہ کی کتاب دیکھی, ان کے دل میں شبہ ہو گیا, ایمان نہ ہو, ایمان ہی ختم ہو گیا. لیکن حضرت ماشاء اللہ مانتا پہ گئے دوری سے میں کیا بتاؤں یوں صرف آتا کہ بتا تم کو اسلام پر کیا خطرہ ہے کیا مطلب صاحب. دیکھا دل بالکل صاف ہو گیا. معلومات کے پاس حافظ آتے ہیں, ایمانیات میں مدرسے سے آتے ہیں, اخلاقیات میں بھی آتے ہیں, اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ سیدھے راستے پہ چلنے میں اس کے سر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ثانی دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے سر سے اپنے پناہ میں رکھے. حضرت ثانی لے کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنے پناہ میں رکھے. لکھ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم و توفیق سے آج رمضان مبارک 1429 ہجری کی 17ویں شب میں برود 4 شنبہ قرآن کریم کی اس خدمت کو تکمیل سے پہنچایا. رمضان مبارکی میں گیا. یا اللہ یا اللہ کوئی زبان, یا اللہ کوئی زبان اور کوئی قلم آپ کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے کہ آپ نے ایک ذرہ مقدار کو اپنے کلام مجید کی اس خدمت کے سعادت بخشی. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم کو اس طرح تمام کرنے کی توفیق مل رہی ہے. سمجھ نہیں آتا کیا کریں, ایک بار ذہن میں نہیں سمجھے سر مل کے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں نے کہا کوئی بیان نہیں بیان کیا, اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے. یا اللہ کوئی زبان اور کوئی قدم آپ کا شکر کرنے کے قابل نہیں ہے کہ آپ نے ایک ذرے بے مقدار کو اپنے کلام مجید کی خدمت کی سعادت بخشی. ہم بھی شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی توفیق میں مدد فرمائی. رمضان شریف اسی لیے یا اللہ جب آپ نے توفیق عطا فرمائی تو خالص اپنے فضل و کرم ہی سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا. آپ نے توفیق کیا تھا ہم نے لکھا اور آپ اس لیے آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول بھی فرما لیا. اس کو اس ناکار متعلق کے لیے قبر سے لے کر حشر اور نشر کے تمام مراحل آسان فرما کر آخرت کا ذخیرہ بنا دیے اور اس کے ذریعے پڑھنے والوں کے دل میں قرآن کریم کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے مقدس پیغام کو عام کرنے کا دائیہ پیدا فرما. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. یہ دائیہ اور جذبہ ہونا چاہیے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. قرآن شریف کا ترجمہ بھی عام طور سے رہے ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں عورتیں بھی مرد بھی, لیکن کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں چل رہا. کیونکہ دیکھو ہذا مکتوب رب العالمین, یہ رب العالمین کا مکتوب خط ہے, پڑھو اس کو. تو میرے باپ کا خط آیا تھا تو پڑھتے ہو, نہیں پڑھ پاتے تھے دوسروں سے پڑھواتے ہو. یہ بھی کہتے ہو ہاشیہ بھی پڑھو, ہمارے باپ نے کچھ ارادہ لکھا نہ ہو. شطروں کے درمیان بھی دیکھو یا اپنے باپ کے کلام کی کتنی اہمیت ہے تو خدا کے کلام کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے. کچھ نہیں پوچھا اس کو کون پڑھتا ہے کون پڑھاتا ہے, کوئی نہیں جانتا. لڑکیاں بھی کہاں سے کہاں پڑھتی ہیں, یہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتی, جانتے ہی نہیں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنے لائق کوئی چیز ہے. خدا کا کلام اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارے عطا فرمائے. رمضان شریف میں جو قرآن نازل ہوئے ہیں اسے قدر قدر کی توفیق دیتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید عظیم الشان نعمت ہے. اللہ نے پورے رمضان کا روزہ اس قرآن کے نزول کی وجہ سے فرمایا. شکراً قرآن کے نزول کے شکریہ میں پورے رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے. ہمیں سبھی دو مشہور ہمارے حضرت کبھی کبھی جیسے علم تک تفسیر کر رہے ہیں, اسے بڑے بڑے مولانا صاحب لوگ آ جاتے تھے, کیا تم بہت بڑے مولانا بنتے ہو جو تفسیر کر جا رہے ہیں. بید اللہ کل ہوں مدتی جو مدتی, میں خود بہت بڑے عالم جو سب جانتے ہیں, نام سب جانتے ہیں, لیکن آپ بہت بڑے مولانا ہیں تو ترجمہ کیجیے جائیں. بید اللہ کل ہوں مدتی جو مدتی للی جمع مانو مادر, کیا جب تم یہ نہیں جانتے تو تم کو بڑے مولوی صاحب کیوں کہا جاتا ہے؟ تم اتنی تفصیل نہیں, ترجمہ تک تم نہیں کر سکتے, بڑے مولوی صاحب بھی بنے ہو. اسے معلوم ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے جو قابل توجہ. خط کوئی آیا آپ نے تار پر رکھ دیا, جب سنے گا خط والا تو پسند کرے گا. میری خط کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ تمہیں پڑھا تار پر رکھ دیا, تاکہ نسیاں پر رکھ دیا, بھول گئے. یہ خدا کا کرم, ہم سب نے اس کے مکلف ہیں کہ اس کی طرف بھی توجہ کریں. مرد بھی عورتیں بھی کچھ نہیں جانتی ہیں, میں بھی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں جو بیکار بھی ہوتی ہیں, کچھ نہیں. اس کا ترجمہ کی تفسیر بہت ہی پرلطف جگہ ہے. حضرت عائشہ وغیرہ اتنا جانتی تھی, علوم قرآنیہ کی حافظ تھی حضرت عائشہ, بہت زبردست عالمہ تھی. یہ روایتیں نقل کی جاتی ہیں, جس کو جس سے مناسبت ہوگی وہ کرے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن سے صحیح تعلق ہو اور صحیح طور سے اس کے حصے پر عام ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پڑھنے والوں کے دل میں قرآن کریم کو سمجھنے اور تو عمل کرنے اور اس کے مقدس پیغام کو عام کرنے کا دائیہ پیدا فرمائیے. قرآن کو عام کرنا ہے, علماء کے زمانے میں بھی یہ دائیہ جذبہ کرنا. اور خود مجھ سے لندن میں تھا ایک عالم نے کہا کہ مولانا فرق ملکوں سے فرا فرا ملکوں سے محدثین آتے ہیں یا مفسرین بھی آتے ہیں, کہ کوئی اٹھ کر کے سوائے مدرسے مدری اٹھ کے بنے ایک دو آج کا ترجمہ بھی نہیں کرتا, نہ حدیث کا ترجمہ کرتا ہے. مگر اپنی غرض سے تو کچھ کہتے ہیں, ایک قرآن کی تفسیر کے لیے کہیں شیخ الحدیث کوئی ہے, شیخ التفسیر ہے, کہ کوئی آ کے قرآن کی تفسیر حدیث کی تفسیر نہیں کرتا. اسے خود کندن میں کرا آخرت کا خیر ذخیرہ بنا دیے اور اس کے ذریعے پڑھنے والوں کے دل میں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مقدس پیغام کو عام کرنے کا دائیہ اور چلتا پہنچا. مت ترجمہ نہیں کروں گا, صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. اللہ میں نہ سالوں کا تجر قرآن عظیم ربی بلو بنا ترجمہ بھی کرتا ہے. اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کو ہمارے قلوب کی بہار بنا دیے, نام کا ترجمہ. اللہ میں اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کو ہمارے قلوب کی بہار فرما دیے, وہ جدا آزاننا اور یہ غم اور حزن جو ہے اس کے جانے کا ذریعہ بنا دیے قرآن. وہ جدا آزاننا وہ ذہاب عمومنا تو خرے تو بے روحوں میں نا, اس کو ہمارے خونوں میں پرورش کر دیجیے. قرآن پاک کو ہمارے خونوں میں پرورش کر دیجیے, ہمارے کانوں کی زینت بنا دیجیے, ہمارے آنکھوں کے رونق کا ذریعہ بنائیے, اور سستا میرے بھی ساتھ رہا ہمارے جسموں کو اس میں لگا دیجیے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں. آنا لائے دن کے حصوں میں بھی, دن کے اوقات میں بھی, رات کے اوقات میں بھی, دن میں بھی قرآن سے شرف ہو اور رات میں بھی قرآن کا شرف ہو. وصلی اللہ مبارک. اے اللہ ہمارے www.attableek.com, the revival of Iman. اور رحمت دیجئے اے اللہ اور برکت دیجئے اور سلامتی دیجئے اس پر ہمارے سید اور مولانا محمد النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مبعوث ہوئے ہیں عالم کی رحمت کے لیے. مال مبعوث و رحمت للعالمین, عالمین کے رحمت کے لیے مبعوث ہیں, ان کے آل پر, ان کے اصحاب پر تمام. والا کل میں تب ہوں بے احسان اور ان لوگوں تمام لوگوں پر رحمت بھیجیے کہ جنہوں نے والا کل من تب اللہ کل من تب ہوں بے احسان لائے ملے والا آلہ و صحاب الدین والا کل من, اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے صحابہ کی اتباع کیا یوم الدین کے لیے صحابہ کی اتباع کیا. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس دعا پر ختم کر دیا میں نے رمضان شریف کی مجلس کو. اب ایک دعا اور ہے عربی کی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا. عربی دیہاتی آدمی ہے جو سنا دوں اس کو بہت عمدہ. یہ ہماری کتاب ہے اقوال سلف 11 مجید, اس کے آخر میں نے یہ دعا نقل کیا ہے. مزید یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک نصیحت جو انہوں نے اپنے ابتدائی مضمون کے آخر میں درج فرمایا اس کو یاد دہانے کے لیے درج کروں. وہ کیا درد مصنف درج کرتے ہیں, جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے, عربی میں لکھا ہے, جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ نہ پیدا ہو تو مردے کے برابر ہے, مردے کے برابر ہے. ایسی کتابیں پڑھ کر کے جہاں تھے وہیں رہے, ایسے لوگ مجھ سے مورتا کے ہیں کچھ ان کو ہی سے حرکت نہیں. اللہ یاد اللہ اللہ پناہ میں رکھے. لہذا اب بھی تقاضا ہے کہ ایک عربی صحابی کی دعا نگر کرو جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور ان کو اس دعا پر تحفہ ثمینہ سے نوازا. وہ دعا یہ ان ابی ہریرہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بے عرابی وہ یدو فی صلاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کے پاس سے گزرے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے جو دوران صلات ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا. دیہاتی آدمی یہ دعا یہ کر رہا تھا. کیا دعا کر رہا ہے؟ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے, عربی دیہاتی آدمی کر رہا ہے, دیہاتی عالم تھا, البار و ید الوغل بہت ہے نہیں. عربی کہتا ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے وجود کا کیا ثبوت ہے, کہا البار و ید الوغل بہت میری تلاش کرتی اونٹ پر نشانے قدم دراز کرتے ہیں چلنے والے پر, اور جب زمین و آسمان ہے یہ خدا کے خالی پر دراز نہیں کر سکتے. عربی وہی عربی ہے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے, جو خیال و گمان میں نہیں آ سکتا, اور ماہی سے معیشت بھی اس کے صفات بیان نہیں کر سکتا, اللہ جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی, وہ سردی گرمی سے متاثر نہیں ہوتا, اللہ کی ذات. اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دو چار ہو سکتا ہے. دراصل آپ ایسا خدا اپنی جگہ پر ہے. امریکہ تاس رات, روس تاس رات, لیکن خدا جیسے تھا ویسے ہی رہتا ہے. کوئی اس پہ پڑ گئے کتنی عمدہ اور آپ دیہاتی آدمی کر رہا ہے, اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دو چار ہو سکتا ہے. وہ پہاڑ کے وزن سے, پہاڑ میں کتنا وزن ہے, ایک کلو دو کلو ہے, مانی کتنے کلو, وہ پہاڑ کے وزن سے اور سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. گزار ہوا ہے کسی معرفت کی بات. وہ پہاڑ کے وزن سے سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. کتنی بودے قطرے گرے پانی میں, ایک مہینے کی بارش ہے, ہر قطرے سے اللہ واقف ہے. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے, بلکہ جو پتا اللہ کے ذکر سے قابل ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے. کوئی پتا لا تسقط ساقی نہیں ہوتا, مگر وہی جو اللہ کے ذکر سے قابل ہوتا ہے. اس بات سے آگاہ ہو کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے, وہ جانتا ہے. پوری زمین میں بالو کی کتنے مقدار ہے, سمندر میں کتنا پانی ہے, وہ آگاہ ہے. اس سے نہ تو آسمان کا کوئی پوشیدہ ہے, اس سے نہ تو پہاڑ کے اندر کوئی بھی چیز ہے. اے میرے پروردگار, میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بات, یہ دعا کیا اس نے. عربی عظیم کر رہا ہے, عربی عجیب خطرناک ہے, تجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے. پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز, اے میرے پروردگار, میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر, سب سے اچھا دن وہ ہے جو میرے رب سے ملنے کا دن ہے. اے میرے پروردگار, میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر, سب سے اچھا بنا دے, اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے. لا الہ الا اللہ آخری پورا, میرے لیے سب اچھا, وہ سب میرے لیے سب سے اچھا وہ دن ہے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. تجھے ملاقات سب سے اچھا دن ہے, بشرتی کی برادری ہو, بشرتی کی برادری ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ سے نماز سے پاری ہو جائیں تو انہیں میرے پاس لے آنا. بھائی جب یہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن دعا حضور ٹھہر گئے, پوری دعا سنی انہیں اور کہا یہ سر یہ دعا کر دے تو میرے پاس لے آؤ اس کو. چاہتے ہوئے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی کان تھی, وہ سونا ہتھیا میں آیا ہوا تھا. آپ نے وہ سب سونا بوجھ لے لیا. پھر وہ دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا ہے تو کس قبیل کے آدمی ہو. انہیں کیا یا رسول اللہ قبیلے بنو عامر ابن صاصع سے ہوں, قبیلے کے نام ہے. آپ نے اشارہ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں دے دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتے داری ہے, عرب کے قبیلے سے تھے, ملتا تھا. انہوں نے کہا نہیں, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. کتنی جامع بات, رشتے داری کا بھی ایک حق ہے, یہ نہیں رشتے داری کچھ نہیں ہے. ہم رہتے ہی کہہ دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتے داری کا بھی حق ہے, لیکن میں تمہیں سونا اس وجہ سے دیا کیا ہے تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ کی تعریف کیا ہے. اچھے انداز یعنی تمہیں قبیلے کو تعریف کرنا, تم نے میرے رب کی تعریف کیا ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیرائی فرمائی اور انعام دے کر کیسی حمزہ افزائی فرمائی, بس ایسے امور خیر کو بہت خوبی انجام دینے پر تحسین و تقریم کی سنت پر عمل کی آپ کی امت کے لیے ذمہ ہے. تو اسی موقع تو تقریم کر دیا کرو, دعوت بھی کر دیا کرو, خوشی کا اظہار بھی کر دیا کرو, تاکہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کے باعث ہو. اللہ عالم بسواب مرتب اس کتاب ختم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعا پر جو حضوری کی دعا سمجھیے آدابی کی ختم کیا ہم نے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جو اب تک کی گئی ہیں, وہ تعلیمات جو کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے اور دعاؤں کے کرنے کی بھی توفیق دے, اپنے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی, بلکہ سارے مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو امور خیر کی توفیق دے, تمام شرور سے حفاظت فرمائے. شرور آ رہے ہیں یہ پانی جیسے پتھر رہتے ہیں, شاہ صاحب نے لکھا ہے یقین زمانے میں بلائیں ایسی راضی ہوں گی جیسے پتھر کے زمانے میں پتھر جھڑتے ہیں. ایسی بلا بھی ہیں, دین کے لیے فتنے ہیں, دنیا کے لیے فتنے ہیں, عزت کے لیے فتنے ہیں, فتنے ہی فتنے ہیں. ویسے اللہ کسی کے دل دماغ ٹھیک نہیں ہوں, من معلوم تھا کچھ نہیں, اچھی چیز بھی بری, بری چیز تو بری ہے. یہ اللہ ہم سب لوگ کو اپنے فضل و کرم سے دین کی سمجھ عطا فرمائے, رمضان شریف کی برکتوں سے ہم کو نوازے, اور ہمارے سارے اقدام کو, ہماری تمام ذریت کو توفیق مرمت فرمائے. ذریت کی اصلاح بھی لازم ہے. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, حضرت علی تفسیر کر رہے ہیں اپنے اہل کو آگ سے کیسے بچاؤ گے, اے بے تعلیم کتاب و سنت, سنت کی تعلیم سے, اور کوئی نہیں فرمایا یہاں بھیج دو مجھے کتاب و سنت کی تعلیم سے امور خیر ملیں گے, امور خیر کی دستیابی ہوگی. اللہ ہم سب کو امور خیر جو حضور نے بتائی خیر کی چیز اس کو اپنانے کی توفیق دے, اس پر اپنے بچوں کو بھی چلانے کی توفیق دے. یہ سب ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارۃ, اللہ ان تعلیمات پر عمل کرنے توفیق دے مجھے بھی, ہماری تمام ذریت کو, جتنے مریدین ہیں سب کو. اور پھر آج جا رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے سفر ہے, بہت سے لوگ منتظر بھی ہیں, آپ لوگ بھی جائیں, پارک کو جانا ہے وہاں. رچے رات میں طبیعت یہاں جانے بعد خراب ہو گئی تھی, بہت جلدی بھیڑ تھی, جانا ہے جو آگے یہ پہنچ جانا بہت طویل راستہ ہے. یہاں سے جانا احمد آباد, احمد آباد سے پارکپور بہت دور پڑتا ہے, کہاں سے جانا ہوگا, درمیان میں تراوی پڑھنی ہوگی, تب اس بعد ایک دو بجے رات کو پہنچیں گے ہم لوگ. طویل سفر ہے, یہ سوچ کے مجھ پہ تھوڑا سا ہول تاری ہو گیا تھا, جا چکا ہوں. یہ اللہ نے صحت دے دیا چلوں گا, مطلب امید ہی نہیں تھی کہ میں جا سکوں گا, لیکن اللہ اسی صحت ہی دیتا ہوں, تھوڑا کچھ کچھ ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اس جو ہے ادارے کے لیے بھی دعا کیجیے, بہت ضرورت ہے, یہاں کام ہو رہا ہے, ادارے کی بھی ضرورت ہے, تعمیرات کی بھی ہے, اب جو سامنے زمین ہے اس کی بھی ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خیر و خوبی کے ساتھ اس مدرسے کا کام, میں گیا تھا بابا دوست, بہت بڑے لوگ ہیں, تمام علماء جاتے ہیں, ایک بہت بڑے آدمی تھے, مجھ کو موٹر سے بھی پہاڑی پہ لے جا رہے تھے. درمیان میں پوچھا کہ مولانا آپ کا کوئی لاجوم علوم ہے؟ میں نے ہے بھی لاجوم, کبھی تم نے کچھ کہا نہیں, جبکہ پورا جزیرہ تمہارا مرید ہے, پورا جزیرہ مرید ہے, تم نے اپنے لاجوموں بتائی کچھ کہا نہیں, ہمیں پہلے مقبول سے کہا دیا تھا کہ کچھ کہنا بھی میں یہ بھی نہیں اتنا کرنا کہ دارالعلوم میں آئے, کیونکہ دارالعلوم کی نیت سے تو زیادہ جاتے ہیں. میں کہا اس کی نفی کر دیتا نہیں گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ دارالعلوم تمہارا ہے. میں نے کہا بھائی میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں, میں کچھ پہنچانے کے لیے آیا ہوں. میں لندن میں تھا, وہاں بات بہت لکھا, انہوں نے ٹیلیفون کیا, بہت بڑے آدمی تھے سب بدو یہاں کے تھے باڈولی والے, کہ آپ آ جائیے خود مدرسے کا بھی کام ہو جائے گا. یہ کہا, میں نے کہا یہ نہ کہیے آپ کہیے کہ میرا بھی کچھ کام ہو جائے گا, آپ اپنے کو کہیے میں مدرسے کے لیے نہیں آؤں گا آپ کے یہاں. اسی وجہ سے میں نے کہا یہ لفظ ختم کیجیے کہ آپ یہاں لندن سے یہاں آ جائیں گے تو مدرسے کچھ کام ہوگا. میں نے کہا یہ کہیے کہ میرا کچھ کام ہوگا, اپنے کو کہیے. اچھا جب انہوں سے کہلوا لیا تب میں گیا. ہے کوئی منع نہیں ہے مدرسے ہی چند کرنا, منع ہے کوئی منع نہیں, لیکن آپ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصول طریق سے کام کرنے کی توفیق دے, سب جائز ہے کوئی بات نہیں ہے, جو وہی ایک حد کے اندر ہونا چاہیے, اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے, تما نہیں ہونا چاہیے, کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اس طریقے سے کوئی دے دیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو اس میں بھی ہم خوش ہیں نہیں دیے تم نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصول طریق کے مطابق مدرسہ چلانے کی توفیق دے, گھروں کو چلانے کی توفیق دے, اور خانقاہوں کو جانے دے. ہم نے سچ کہا تھا, کہا ہم نے عبداللہ کے بعد جب مدرسہ قائم کیا ہم نے, میں کہا یہ مدرسہ ہے, یہ راہ جنت بھی ہے اور راہ دوزخ بھی ہے, اس کو راہ جنت بناؤ راہ دوزخ نہ بنانا. اللہ تعالیٰ جہاں تک ممکن ہے تو احتیاط ضرور ہم لوگ کرتے ہیں, جو کوتاہی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کام آپ نے لیا قرآن حدیث کی تشریح کا طریق کا, اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو عمل کی توفیق دے. اس کے اندر جو کوتاہیاں علمی یا عملی ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے, اور پھر رمضان لائے کوئی جو برکات سے آئے جو باقی ہے اس کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بچوں کو بھی ہمارے حضرت بہت آخری سمے بہت کہتے تھے رمضان میں, اٹھو دیکھو آخری رات ہے, یہ آخری دن چلے ہیں رمضان کے, اتنے دن ماں صاحب چڈا صاحب اپنے بچیوں کو ہم لوگ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے, اور آگے کے لیے بھی دعا ہے یہی کام آگے بھی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, مجھے بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے, قوت عطا فرمائے. طبیعت میں تو کمزوری ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے, اس کام کی توفیق مزید عطا فرمائے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ترابی ہوئی تو سب ہوتی رہے گی, اب کوئی بیان کرنا چاہے عبداللہ کو انتظام کریں تو کوئی کتاب تو سنا بھی دیا کریں, بعد میں بھی سنا دیا کریں. اور ماشاء اللہ ہمارے اسامہ ہے بہت اچھا سنا رہا ہے, اسامہ ہی نہ اچھا, اس کے لیے بھی دعا کی صحت آپ کے اس کے لیے, گھر میں بھی اس کی طبیعت, اس کے ماں کی طبیعت, عبداللہ کی طبیعت, کچھ کچھ بیماری لگی ہوئی ہے, سب کی صحت آپ کے لیے دعا کا خاص گار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.